Galaxy. De nieuwe Samsung Galaxy S26-serie. Nu al bij ons te bestellen. Kies je favoriete telefoon nu met extra inruilvoordeel en krijg ook nog eens extra geheugenopslag cadeau. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl. 538 Nieuws. 4 uur. Ik ben Iris Schut. Ook de andere ABN AMRO medewerker die dood werd gevonden is waarschijnlijk door een misdrijf om het leven gekomen. Ze werd 2 weken geleden gevonden in haar huis in Amsterdam en de politie heeft haar partner nu opgepakt. De zaak werd even gelinkt aan de dood van haar collega uit Nieuw-Vennep, maar dat was toeval. In die zaak staat een misdrijf al vast en is ook een man opgepakt. De Amerikaanse minister van Defensie, Pete Hegseth, zegt dat de oorlog met Iran is geëindigd met een historische overwinning voor Amerika. Operation Epic Fury was a historic and overwhelming victory on the battlefield. A capital V military victory. Vannacht is er een staakt het vuren afgesproken van 2 weken en Hegseth gelooft erin dat het stand zal houden. Dat er weer schepen door de straat van Hormuz mogen nu betekent niet automatisch dat de gasprijzen gaan zakken. Dat zeggen energiebedrijven. En daar is minister van Veldhoven het mee eens. Zij is voorlopig blij met deze aankondiging dat de straat open gaat. Maar voor een deel zijn natuurlijk installaties kapotgeschoten, dus die effecten zijn daarmee ook nog niet meteen voorbij. Wie nu een vast energiecontract wil afsluiten is een paar tientjes per maand meer kwijt dan in maart. En de prijzen aan de pomp zullen vanaf morgen langzaamaan gaan zakken. En we hebben de eerste officiële warme dag van het jaar te pakken. Het werd net in de beeld warmer dan 20 graden. Gemiddeld komt die eerste dag rond 14 april. Daarmee zijn we dit jaar dus iets vroeger. En morgen wordt het nog warmer dan vandaag. Gelijk maar door naar het weer dan. Vanavond en vannacht is het helder en een graad of 6. Morgen het grootste deel van de dag zonnig en 23 graden in het zuiden. Daar in de avond wel buien met kans op onweer. En tot zover het 538 Nieuws. En over een half uurtje meer. En dan heel graag het verkeer. Jelte. Er staan 30 files. De langste nu op de A2 Utrecht en Bos tussen Beest en Waardenburg. 23 minuten. Op de A8 tussen Amsterdam en Zaandam. Dat staat voor Zaandijk-West door een ongeluk. 40 minuten. En de A12 Utrecht-Oberhausen tussen Arnhem en IJsselbrug. 19 minuten. Flitsers op de A4 Leiden-Amsterdam bij 8.4. Op de A6 Muidenberg-Lelystad bij 67.6. Op de A9 Haarlem-Alkmaar 55.9. En op de A12 tussen Arnhem en Ede bij 108.8. De laatste op de A58 Goes-Vlissingen pas op bij 166.7. Happy birthday Movie Park Germany. Vier samen met ons een seizoen lang 30 jaar Hollywood in Germany. Boordevol nieuwigheden, evenementen en verrassingen voor het hele gezin. Laten we beginnen met onze nieuwe Nickelodeon Parade met je helden SpongeBob, Patrick en de Paw Patrol. Koop nu je tickets voor een filmisch jubileum op moviepark.nl. Maatje zijn is doen wat je al graag doet, maar dan samen. Ja, we koken allebei graag. We leren van elkaar. Dat is het leuke. Word ook wandel, kook, taal of gezelschapsmaatje. Lief zit in ons. Meld je aan op oranjefonds.nl/maatjes. Oranjefonds, voor een verbonden samenleving. Kijk eens, schat, hier is je thee. Ah, heerlijk. Wie bel jij als eerste met goed nieuws? Wie bel ik als eerste met goed nieuws? Even terug naar wat echt belangrijk is. Neem de tijd met Pickwick. 538 Stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 9 en win 15.000 euro. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538 app. De 538 Middagshow. Welkom, het is 4 uur. Daar zijn we met de middagshow. Teddy Swims, daar trappen we af. Gang, gang, gang. Radio 538. We will find a possible to tame. Like oil in the ocean. Oh, it was was jouw dag? Ja! Ik zie je nu voor het eerst. Ja, nee, ik heb het ik, 2 dagen in 1 heb zitten. Ja. Ja, ik had begon met de uitvaart. Ach. En daarna lekker band. Ach. En nu ben ik hier. Ach. Ja. Ja, dus, ik geef het 7. En ik ben gearresteerd deze ochtend. Ja? Ja, oh. Zo'n dag. Ja, zo'n dag. Wat heb je gedaan? Vertel ik zo wel. Oké, cool. Kijk, dit wordt een hele spannende middag. Als ik hier nog zit zometeen natuurlijk. Zoek je. Welkom bij de middagshow. Het is woensdag 8 april. Zit er iemand te luisteren? Zit er iemand te luisteren? Zit er iemand te luisteren? Heeft moeten uitzoeken wie de vader van haar kind is. Jij zag me glijden in optie nummer 2. We hadden er 2 staan. Ja, nee, deze gaan we doen, dat is leuk. Ja. Ik kan me zo voorstellen dat je als vrouw zijnde soms ook niet, dat je niet zeker weet wie de vader is. Ik kan niet exact weten, aangezien die dingen ook nog een tijdje kunnen overleven in je systeem. Weet je niet welke doorgedrongen is tot je gebeuren. Zou er een moeder luisteren, dat is eigenlijk de vraag, zou er een moeder luisteren die echt op zoek moest gaan naar wie precies de vader was? Ja, ik denk dat het antwoord erop ja is. Dat denk ik ook. Maar of diegene durft te bellen, is een tweede. Ja, dat ook. Ja, dat, want het is een rommelige fase in je leven geweest. Maar goed, niks om je voor te schamen. Nee. En, kijk, ik vind het anders dat als je als kind moet zoeken naar wie je vader is. Maar dat lijkt me allemaal een beetje tragisch. Ja. Maar ik kan me zo voorstellen, als jij moeder bent en je hebt gewoon een gezellige maand gehad. Gezellig was het. Het was gezellig. Ja. Dat je denkt, oké, ik ben nu zwanger, maar van wie eigenlijk precies? Je kan ook gewoon een keer een uitstapje hebben gemaakt. Het was even spontaan, je deed even gek. En het kan zijn dat daar iets uit voortgekomen is. Je bent gewoon goed voor je kind, toch? En zo, er is verder niks mis mee. Nee. Zit er iemand te luisteren? Ja, een moeder eigenlijk. Zit er een moeder te luisteren die heeft moeten uitzoeken wie de vader van haar kind is? Ja, kan ook. Ja, je had ook nog dat gevalletje voorheen dat iemand met een tweeling het gedaan had. En dat je dan niet weet welke van de tweeling dan precies de vader is. Dat nu kan ook nog. Nu wordt het ingewikkeld. Nu wordt het inderdaad moeilijk. Ja. Ja, precies. Je hebt niet een tweeling gekregen, maar je bent een tweeling gedaan. Ja. Goed. Mocht je het nog snappen, dan mag je ook bellen. Je hoort het, we hebben best een ingewikkelde dag gehad. 09-09-3000-538. Of laat het even weten in de 538-app. Dus zit er iemand te luisteren? Een moeder die uit heeft moeten zoeken wie de vader van haar kind is. 09-09-3000-538. En uitzoeken kan op allerlei manieren zijn geweest. Er hoeft niet gelijk een DNA-test te zijn. Die het gewoon niet helemaal zeker wist wie nou de vader is. Bel eventjes 09-09-3000-538. Of laat het ons weten in de 538-app. En welkom bij de middagshow. We were born in a different time. No clouds in the sky. We were young and free. Skipping stones on a summer night. No cares in the world. It was so easy. Step barefoot in the sand. Oh, don't always know the plan. Oh, we're all just trying to make it through. Let go of yesterday. Yeah, 'cause time just flies away on you. On you. On you. When the stars don't show, don't go off the edge. When your heart feels broke, forgive and forget. When the year comes round, oh, God knows where we'll be. Hold on, just breathe and dream a little dream with me. Better than you. yesterday. Oh, you change and I will change with you, with you, with you. When the stars don't show, don't go off the edge. When your heart feels broke, forgive and forget. When the year comes round, oh, God knows where we'll be. Hold on, just breathe and dream a little dream with me. Dream with me. When You're Gone in de middagshow van 538. Zit er iemand te luisteren die uit heeft moeten zoeken wie de vader van haar kind is? Er is een ongelooflijk verhaal binnengekomen van Gerard. Echt waar? Ja, Gerard? Ja, goedemiddag, Gerard. Jouw moeder moest uitzoeken wie jouw vader is? Ja, mijn moeder moest zeker uitzoeken wie mijn vader was. Daar is zij echt nog echt goed achter gekomen, gezien in die tijd geen Instagram en dat soort dingen was. Dus ik ben eigenlijk zelf... Zij ging trouwen met mijn stiefvader, die was blank. En mijn moeder ook blank, Nederlands. En op dat moment, toen ik geboren werd, mijn vader, of mijn moeder en mijn stiefvader zouden trouwen in augustus. En ik werd in november geboren. En ik ben een donkere half Surinamer ben ik. Oh, ja. Oh Gerard, maar dit heb dat ik wel eens in films gezien, dit. Oh. Ja, het is ook een soort van film. En ik heb zelf 50 jaar, ik ben nu 56, 50 jaar met niet geweten wie mijn echte vader was. En door mijn Herbert ben ik erachter gekomen via een achternicht. Die eigenlijk mijn vader is. Mijn vader was wel overleden, maar het is wel heel fijn te weten wie mijn vader is. Maar jouw stiefvader kwam er dus achter door jouw kleurtje dat hij niet, dat het niet zijn kind was? Bij de geboorte. Jeetje. Ja. En wat heeft jouw moeder daar altijd over verteld? Mijn moeder heeft er niets over verteld. Dat is daarna, dat is wel heel vervelend. Er is heel veel gebeurd. Kon ik mezelf ook wel zoiets voorstellen. En mijn moeder heeft daar eigenlijk, die is eigenlijk wel heel erg aan onderdoor gegaan. Ja. En ik ben zelf opgegroeid bij pleeggezin en pleeggezin. Oh, jeetje. Dus zij zijn ook niet bij elkaar gebleven. Het was zeker niet. Alles ontwrichtend. Ja. Ach jeetje. Hij heeft me wel erkend met mijn achternaam. Ja. Dus dat was wel eigenlijk achteraf gezien wel sympathiek. En hij heeft ook nog wel een tijdje voor me gezorgd. Maar daarna ben ik in een kinderthuis gekomen. En daarna in een heel fijn pleeggezin waar ik mijn roots, in ieder geval waar ik goed ben opgegroeid. Jeetje Gerard, en ik moest nog zo lachen toen ik het begin van het verhaal hoorde. Maar het was voor jou best wel heftig dus. Nou, dat was heftig tot op het moment eigenlijk wel. Tot ik al die tijd eigenlijk niet geweten heb wie mijn vader is. Ja. En dat is wel heftig inderdaad. Maar inderdaad, ik heb ook wel heel veel grapjes en om gelachen hoor. Zo ook wel. Gelukkig. Alleen, het is ook wel verwerkt. Maar het is wel triest natuurlijk. Maar jouw moeder had dus ook geen idee? Of die wilde het niet vertellen? Of... Mijn moeder had geen idee. Zo. Mijn moeder was, laat ik het zo maar zeggen, denk ik, beschonken. Of een echte one-night stand geweest. En zo is het tot stand gekomen. En eigenlijk met de gedachtegang van, ik ben zwanger van mijn stiefvader. En uiteindelijk bij de geboorte kwam het tot ontdekking dat het niet zo was. Ja, we begonnen inderdaad vrij lollig over, misschien heb je een hele gezellige tijd gehad als moeder. En heb je even geen idee, wie het nou eigenlijk was. Maar het is wel heel bijzonder om nu deze kant te horen. En ook wel de heftigheid die het met zich meebrengt. Klopt. Ja. Bedankt Gerard voor je reactie. Ja. Nou, graag gedaan. En lekker blijven luisteren. Fijne dag nog. Zeker. Doei. Eens gelijk. Bedankt. Diep in de nacht hoor ik je stem. Voelt het ineens alsof ik bij je ben. Ze zeggen de tijd zorgt ervoor dat het went. Maar geen dag gaat voorbij dat ik niet aan je denk. En soms ben ik bang dat ik vergeet hoe je me aankijkt. Alles wat ik beloof, dat heb ik gedaan. Toch is het los, waarom verder te gaan? Dus ik laat je niet los, laat je niet los. Ik laat je niet gaan, laat je niet gaan. Je blijft bij mij, blijf bij mij. Want ik hou van jou, tot het eind van mij. Ik laat je niet los, laat je niet los. Ik laat je niet gaan, laat je niet gaan. Je blijft bij mij, blijf bij mij. Want ik hou van jou, tot het eind van mij. Ik woon in de stad, nu bij mijn zus om de hoek. Ik zat van de week nog bij pa op de bank. Hij mist je nog steeds, maar hij doet nog zo lang. En soms ga ik slecht en maar alleen hier in de leegte. Door ik eventjes aan jou dacht. Dus ik fluister je naam heel zacht. En ik laat je niet los, laat je niet los. Ik laat je niet gaan, laat je niet gaan. Laat je niet gaan, laat je niet gaan. Je blijft bij mij, blijf bij mij. Want ik hou van jou, tot het eind van mij. Tot het eind van mij. jouw hits. Jouw 538. Do you ever feel like a plastic bag? Drifting through the wind, wanting to start again. Do you ever feel so paper thin? Like a house of cards, one blow from caving in. Do you ever chance for you, 'cause there's a spark in you. You just gotta ignite the light and let it shine. Just own the night like the 4th of July. 'Cause baby, you're a firework. Come on, show 'em what you're worth. Make 'em go. Show 538. Nou, je moet zo meteen maar even vertellen hoe jij van een begrafenis naar een lekke band ging, naar dit radioprogramma. Ja, ik zit nu hier. Vraag me ook niet. Ben je er eigenlijk wel? Ik heb ergens... staat je auto? Ik denk dat die op het moment opgehaald... Nee. Dat nee, denk je? Nee, die moest... Ja, wacht even. Het is veel universum doorgegaan, maar als het goed is staat die... Nee, hij wordt nu gebracht naar de garage bij mij om de hoek. Als het goed is. Als het goed is. Ja. En hoeveel mensen zijn er op dit moment voor jou bezig? Ik denk een stuk of 6. Ja. Oké, moet je zo maar even vertellen. Ook het nieuws van 4:30 komt eraan. Met Iris, wat heb je mee, Iris? Nou, allemaal leuk, dat mooie weer. Maar we krijgen een horror-wespenseizoen. Je wacht op het juiste moment. Maar sta je niet te lang stil? Je weet het pas als je het voelt. De Baak. Training... Ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947. Begin met een likje verf op je tuinstoel. En voor je het weet staat de hele schutting weer fris in de bijt. Deze week met Praxis Plus. 30% korting op alle buitenbijten en lakken. Bij besteding vanaf €25. Als jij begint, begint de lente. Voor de makers. Praxis. Geef jezelf ruimte om te groeien. Bekijk onze trainingen op debaak.nl. Als je iets goeds hebt...

En dan heel graag het verkeer, Jelte. Er staan 56 files. De langste staan op de A2 Utrecht en Bos tussen Culemborg en Waardenburg een half uur. De A12 Lunette Oude Rijn op de hoofdrijbaan is een ongeluk gebeurd. Voor Oude Rijn staat 3 kwartier. En op de A58 Eindhoven-Tilburg tussen Best en Moergestel 33 minuten. Flitsers op de A4 Leiden-Amsterdam bij 8.4. De A12 Utrecht-Maren bij 64.4. De A16 daar staat erin bij Bergsenhoek bij 10.5. En op de A28 Amersfoort-Utrecht bij 2.5. De laatste op de A58 Goedslissingen bij 166.7. 5:02. Iris is hier bij het belangrijkste nieuws. Goedemiddag. Nu er afgelopen nacht een staakt het vuur is afgesproken tussen Amerika en Iran en de straat van Hormuz weer open is, is natuurlijk de grote vraag: wat betekent het voor onze portemonnee? Nou, de prijzen aan de pomp gaan ze weer omlaag. Bij consumentenorganisatie United Consumers denken ze dat vanaf morgen de prijzen gaan zakken, maar wel in kleine stapjes. De luchtvaartbranche die denkt niet dat het snel leidt tot het goedkoper worden van vliegtickets. Kerosine blijft namelijk nog wel even duur. Wie het er ongetwijfeld ook over gaan hebben zijn president Trump en NAVO-baas Mark Rutte. Die is namelijk net aangekomen op het Witte Huis en werd ontvangen door minister Rubio. En zometeen gaat hij door om koffie te drinken met president Trump. Met Daddy. Mag je weer even op schoot? Ja. Joodse organisaties vinden dat de omstreden rapper Kanye West hier niet moet komen optreden. Maar het kabinet komt niet met een inreisverbod. Dat kan juridisch niet, zegt de minister van den Brink. In Engeland gebeurt het wel. Dat weet jij misschien, Jelte, maar hij heeft het toch op een gegeven moment ook weer gezegd. Het is, Kanye West heeft krankzinnige dingen gezegd. Ja, maar ook echt hele grievende, verschrikkelijke dingen. En daar altijd ook wel weer excuses voor gemaakt. En is gewoon een gestoorde kunstenaar. Maar als je iedereen die gekke dingen zegt bij de grens gaat weigeren, dan wordt het een dan krijg je lange wachtrijen. Nou, en hij had ook gezegd dat hij wel in gesprek wilde met Joodse organisaties en zo. Maar dat vinden ze te laat. En cancelen is nooit een goed idee, toch? Het schiet gewoon echt niet op. Prinses Amalia is gisteren begonnen als militair werkstudent bij de Koninklijke Luchtmacht. Dat heeft de Rijksvoorlichtingsdienst vandaag bekendgemaakt. Ze doet het als onderdeel van het Defensity College programma. En het is vandaag de eerste officiële warme dag van het jaar. En dat is een weekje eerder dan gemiddeld. Dat gaan we ook merken. Niet alleen aan de hooikoortsklachten. We krijgen namelijk ook nog eens een horror wespenseizoen. Daarvoor waarschuwen we ongediertebestrijders. Door een combinatie van een zachte winter en een ongekend warm en droog begin van maart zijn de wespen dit jaar al opvallend vroeg actief. Er zijn al 75% meer wespen gezien dan in dezelfde periode vorig jaar. Ach, we gaan. Horror. Ja. En ook de eikenprocessierups is er bezig met een comeback. Tuurlijk. Ja, ja, ze zijn er allemaal aan het voorbereiden op ons. En had je hooikoorts al genoemd? Ja, hooikoorts, pollen, alles. Iris Duik. Graag gedaan. 538. De 538 middagshow. 15.000 euro zit in koffer 9. Zometeen weer nieuwe ronde stemmenjacht. I had a dream, we were sipping whiskey neat, highest floor of the Bowery, and I was high enough. Somewhere along the lines, we stopped seeing eye to eye, you were staying out all night, and I had enough. No, I don't wanna know where you've been or where you're going, but I know. Memories, but you know I'm gonna leave behind the words of ice. 538. Stemmenjacht. Miguel. Goedemiddag. Welkom bij de Stemmenjacht. Hallo. Ja, hij is lastig, hè, die koffer 9 met 15.000 euro. Ja, dat is een taaie rakker. Ja. Ben je alleen te werk gegaan of heb je hulp ingeschakeld? Ja, maar de hulptroepen zitten op een ander level. Dus dat wordt nog een uitdaging. Je hebt niet geluisterd naar de hulptroepen. Of niet andersom. We gaan het zien. Miguel, we gaan nog één keer luisteren naar koffer 9. Dingen. Hij is heel moeilijk. Wie denk jij te horen voor 15.000 euro? Mijn eerste ingeving is Jaap Reesma. Jaap Reesema. Oh ja. Oh ja, jij hoort wel iets. Ja. Ik hoor echt niks. Nee. Ja, ik vind het echt geen slechte. Oké, dan gaat een wenkbrauwtje omhoog hier, Miguel. Ja. We gaan naar de jury. Is het Jaap Reesema voor 15.000 euro? Het antwoord is... fout. Oh. Helaas. Maar voor het meespelen krijg je wel een reiskoffer van de Postcode Loterij. Helemaal fijn, dankjewel. En gewoon nog een keer proberen, hè? Jojo. De 538 Stemmenjacht. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. Give me the number, but make sure you holler before you leave. I know you like me. easy to see. And in the back of your mind, I know you should be fucking with me. Don't you wish your girlfriend was hot like me? Don't you wish your girlfriend was a freak like me? Don't you? Okay, I see how it's going down. Seem like Shorty want a little menage to pop off or something. Let's go, let's go. Well, let me get straight to it. A broad won't watch a nigga when I come through. It's the God Almighty looking all brand new. And Shorty want to jump in my Aston Van Jewish. Looking at me all like she really want to do it. Try to put it on me till my balls black and bluish. You want to play with a player girl and play on. Trip out the Chanel and leave the lingerie on. Watch me and I'ma watch you at the same time. Looking like you won't break my back. You're the very reason why I keep a pack of the Magnum. And with the wagon hit you in the back of the Magnum. For the record, don't think it was something you did. Shorty all on me cause it's hard to resist the kid. I got an idea that's dope for y'all. If y'all can get close, so I can hit the phone for y'all. I know she loves you. I know she loves you. I understand. I understand. I'd probably be just as crazy about you if you were my old man. Don't you wish your girlfriend was hot like me? Oh. Don't you wish your girlfriend was a freak like me? Like me. Don't you? Don't you, baby? Don't you? Alright, sing. Don't you wish your girlfriend was wrong like me? Wrong. Don't you wish your girlfriend was fun like me? Big fun. Don't you? Busta Rhymes, Pussycat Dolls en Don't You. In de middagshow van 538. Zal ik liegen? Het is de reden waarom ik hier naartoe ben gekomen. Dat we de baannaam weer gaan doen. Anders dacht ik, laat maar! Deze dag heeft geen zin meer. Had je ons laten zitten? Ja, geloof ik helemaal niks van. Ik geloof er niks van. Maar ik moet er wel bij zeggen, we hebben de beste baannaam tot nu toe. Ja, deze editie is deze zo goed. Oké. Okay. Ja. Maar eerst wil ik even horen wat er gebeurd is. Ja, wat niet. Nee, ik had je gaat nu een luikje over de... Nee, want je had ook een begrafenis ik vandaag. Ik had een dat begrafenis, niet daar leuk. Begon het mee. En dat had ik gehad en ik moest allemaal mensen ophalen en me ergens maar afzetten. En toen dacht ik, nu rij ik rustig naar werk toe. Ik ben op tijd, ik ga in alle rust. En dan ben je na zo'n uitvaart toch echt wel aan het mijmeren. Ja. Je hebt allemaal mensen gezien en je hebt gesprekken gevoerd over vroeger. En een mooie persoon. En dan, ik zat te mijmeren en opeens zie ik allemaal rode lichten in mijn auto. En ik hoor... Piep, piep, en ik dacht echt, oh mijn god, deze geluiden heb ik nog nooit gehoord. En ik zie staan zo in een rood vak, zo lekker band. En ik dacht nog, wel nee, hij rijdt nog als een zonnetje. En ik zie andere tekst verschijnen met, zet auto nu aan de kant. Weet je wel. Dus ik zie een afrit en ik dacht nog, nee, ik rijd nog even door. Ik weet niet waarom. Maar goed, en toen dacht ik, ik ga hem toch nemen. Dus maar was mooi dat jij gewoon ook niet luistert. Je luistert zelfs niet naar je auto. Gewoon eigenwijs ook. En toen dacht ik, oké, ik ga toch hier die afrit nemen. Dus ik, en toen hoorde ik, voelde ik inderdaad dat flap, flap, flap, flap, en dat hij echt gewoon aan gort is, leeg. Dus ik heb... Het kan van jou van alles zijn wat er fladdert. Van alles. Ja, daarom, je auto klinkt ook niet anders met het had ook een eend kunnen zijn die al een tijdje was. Weet je, geen idee. Maar goed, uiteindelijk, ik rol naar beneden en ik denk, oh, ik zet hem hier aan het einde van de afrit. Nee, dat is gevaarlijk. Oh, hier rechts. Ja, toen bleek daar een van het bergingsbedrijf te zijn. Daar heb ik hem dwars voor geparkeerd. Ben ik uitgestapt en heb ik gekeken, oh ja, ik heb inderdaad een lekke band. En dan ga ik denken, oh ja, ik was ooit lid. Van de ANWB. Ja, wel ben je de ANWB, toch? Ja. Maar mijn pasje had ik niet bij me. Want ik had mijn portemonnee in een andere tas zitten. Dus dat was één. Dus ik dacht, oh ja, ik moet er wel opzoeken. En ik had laatst, zat ik in de auto en dacht ik, oh ja, ik heb een aanmaning gekregen van de ANWB. Van je moet je ding verlengen. Ja. En toen dacht ik nog, ja, ik heb eigenlijk nooit een lekker band gehad. Weet dat heb ik niet meer nodig. Hoe zou het zijn en hoe vervelend zou het zijn als ik niet een abonnement heb? Oh, oké. Maar toen wist ik niet of ik vervolgens afgeleid was door het leven. Door honger. Kan gebeuren. Ja, precies. Of dat ik die rekening daadwerkelijk had betaald. Dus dat was nog even de verrassing. Dus toen ben ik op een gegeven moment maar mezelf gaan aangeven bij de ANWB. En gezegd, hier sta ik. Toen hebben ze gevraagd, sta je langs je snelweg? Nee. Ik sta bij een afrit. Hier, dit, de locatie gepind. En toen zeiden ze, nou, over 90 minuten komen we bij jou terug. Nou, en toen vervolgens stond ik daar. Ach, meisje. Ja, maar dat maakt niet uit. Toen ben ik naar die bergingsmensen gegaan. Toen heb ik gezegd, hallo. Doen jullie ook bandjes verwisselen? Toen zei ze, ja, nou, eigenlijk niet. Kijk, als je op de snelweg stond, meisje, dan hadden we je eraf gesleept. Oh, God, maar je staat nu hier. Ja. Maar goed, we gaan toch even voor je kijken, dit en dat. En toen hebben ze zo'n auto erbij gepakt, zo'n pompapparaat. Geprobeerd, gepoogd, die band op. En die ging meteen leeg. Toen zei ze, ja, deze is helemaal agort. Ik weet niet waar je overheen gereden bent, maar de hele ding is uit elkaar geklapt. Ze zei, oké, heb je een reserveband? Zeg ik, nee. Oké. Nou, dan hoop ik dat je een goede ANWB hebt. Zo ging het. Nou, oh, en toen heb ik moeten wachten. Toen heb ik ondertussen mijn taken gebeld. En Taak zei toen, ja, ik kan naar je toe. Neemt hij nog op? Hij neemt op. Meteen. Hij neemt gewoon gelijk meteen op. Meteen ook. Oh, wat meteen. Goed. En hij nam op en die hij arme zei... arme man, die wordt weer ingeschakeld. Nee, ik zei gewoon, ik wacht gewoon op de ANWB. Ik bel je als ik weet hoe lang het duurt of wat dan ook. Want ik moet natuurlijk wel nog naar de radio. En toen zei hij, ik kom wel naar je toe gereden. Dan wisselen we auto's om. Dan ga ik wachten op de ANWB. Nee, en dan kan jij in één keer doorrijden naar de radio. Wauw. Zei ik, maar wacht daar nog even mee. Want misschien is de ANWB wel op tijd. En dan zei hij, nee, zorg jij dat de kinderen op feestjes kunnen blijven. Onderdak kunnen krijgen. Blablabla. En doe jij dat, kom ik naar je toe gereden. En toen is die beste, vriendelijke, hartstikke attente man, is naar mij toe gereden. Hebben we de auto's om kunnen wisselen. En heb ik hier naartoe kunnen rijden. Ach, wat een respect voor die man. Deze man. En toen heb ik nog, en daar voel ik me nog steeds heel schuldig over. Heb ik zeg maar het broodje wat ik bij het tankstation eerder had gehaald, uit de auto gehaald. Ik moet geen honger hebben. Voor jezelf. Voor mezelf. Ja, natuurlijk. En ik heb de smoothie eruit gepakt. Voor mezelf. Tuurlijk, ja. En toen ik in de auto zat, dacht ik, nee, je had toch op zijn minst die smoothie kunnen achterlaten voor. Heb ik niet gedaan. Maar ik hou wel van hem. Hey, ik ben blij dat je er bent. En een geweldige baan aan zo meteen. Ja, gelukkig. Wil je nog horen dat ik gearresteerd ben vanochtend? Of hoeft dat niet? Nee, niet echt. Oké. Only bad news, so let us celebrate. Cheers to what's good, but drink to your mistakes. Your hands look like mine, but we find through age. And I say, take me along like it was yesterday. God, what a night, what a life you had. Only bad news, so let us celebrate. And let it go on and on and on and on, even after you are gone. So raise your glass today. We're sipping on stale champagne. Get drunk on your man. pieces hurts, can't let go, drown you out. The water's high, I can feel the ground. In de middagshow van 538. Nou, we hebben al geweldige baannamen gehad. Niels van der Kogel, die hadden we gisteren, die is wapenhandelaar. Geweldig. Laten we daar nog één tel bij stilstaan. Dat je wapenhandelaar bent en dan heet je Niels van der Kogel. Ja, geweldig. We zitten echt in een high streak zitten. Maar ik wil niet heel veel zeggen, maar hier op links is aan het... Hij is aan het glimmen en hij heeft zelfs gejuicht. Ja, gisteren ook al. Hij zei, deze! Oh. Ik heb hier de hele middag achteraan gebeld. Op een gegeven moment kreeg ik zijn nummer van iemand anders doorgespeeld. Ik denk, ik ga bellen, maar hij nam niet op. En dat is zo frustrerend. En uiteindelijk heb ik hem te pakken gekregen en hij wil. Want dat is ook altijd nog even de vraag. Ja. Want dit is ook wel iemand van wie je met een best wel serieus beroep heeft hij altijd gehad. Waarvan je zou kunnen afvragen, ja, vindt zo iemand het dan leuk om mee te doen? Kan hij je de humor van inzien? Want het is best wel een beetje prekeer. Ik vind deze wel... Ja, hij is wel spicy ook. Is hij beter dan Wouter Snoek met een karperzaak? Hij is beter dan Wouter Snoek met een karperzaak. Nee. Veel beter. Ja, maar dat is een grote uitspraak. Nee, dit is echt eentje waar mensen echt heel hard om moeten lachen. En waarom er ook wel een beetje... Harder dan wordt. Om Frederik Hamster, de dierenarts? Zeker weten. Okay. Wauw. Okay. Is dat een garantie of een belofte? Garantie. Is een garantie. Ja, lekker. Mensen met dezelfde naam als hun beroep. Het is de baannaam. We zijn weer op zoek. Weet je iemand? Geef die trouwens door via de 538-app of 538.nl/baannaam. Ja. Nou, zometeen een knaller dus. En het nieuws komt eraan, Iris. Wat heb je mee? Waarom PSV sorry moet zeggen na de huldiging gisteren. Je kunt weer belastingaangifte doen. Oké, en doe ik dan aangifte als ondernemer of als particulier? Ah, dat is een goede vraag. Je kunt de ondernemerscheck doen. Die helpt je inschatten of je ondernemer bent voor de inkomstenbelasting. Ah ja, ik vul mijn aangifte zelf in, dus ik wil het wel snappen allemaal. Ja, begrijp ik. Voor ZZP'ers zoals jij hebben we daarom ook het webinar Aangifte Inkomstenbelasting. Oh, ja, handig. Van de Belastingdienst. Ga naar belastingdienst.nl/ondernemers.